Boekraad met het NOS Journaal. De Britse premier Sunak heeft de omstreden Rwanda-wet andermaal langs het lagerhuis weten te loodsen. Het wetsvoorstel kreeg 320 stemmen voor en 276 tegen. De wet is bedoeld om een eerder plan om asielzoekers naar Rwanda te sturen nieuw leven in te blazen. Die procedure moet migranten afschrikken die de oversteek over het kanaal willen wagen. Er dreigde een opstand onder conservatieven die het plan niet streng genoeg vonden, maar de meesten bonden alsnog in. De wet moet hierna nog langs het hogerhuis en daarna nog eens langs het lagerhuis. Door een grote brand in een parkeergarage in Den Bosch zijn 22 woningen tijdelijk onbewoonbaar. Dat meldt de veiligheidsregio. De brand van woensdagochtend heeft de constructie van de woningen aangetast, waardoor er scheuren zijn ontstaan. Hoe lang de bewoners ergens anders moeten wonen is niet duidelijk. De brand in de parkeergarage is volgens Omroep Brabant ontstaan nadat een automobilist onwel was geworden en met de auto hard tegen een muur was gereden. Meteen daarna brak brand uit. Hoe het met de bestuurder is, is onduidelijk. De Nederlandse bisschoppen vinden dat een eenvoudig gebed voor mensen in een homoseksuele relatie mogelijk moet zijn. Datzelfde geldt voor mensen die voor de wet gescheiden zijn, maar die opnieuw een getrouwd leven leiden. De bisschoppen reageren daarmee op het recente besluit van de paus dat stellen van hetzelfde geslacht gezegend mogen worden. Ze benadrukken wel dat het huwelijk wat hen betreft alleen mogelijk is tussen een man en vrouw en niet verbroken kan worden. Vaticaankenners noemen het desalniettemin een voorzichtige stap vooruit naar een meer inclusieve katholieke kerk. Het weer: vannacht droog en tijdens opklaringen komt lokaal matige vorst voor. Morgen breekt de zon door, maar aan zee vallen ook nog een winterse buien. De middagtemperatuur ligt dan rond 0 graden in Limburg en ruim 5 graden langs de kust. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Artificiële intelligentie is niet meer dan een nieuw soort software die goed is in patroonherkenning. Kijk maar eens goed naar je smartphone. Daar in je hand ligt 100.000 keer de rekenkracht die nodig is voor een bemande maanmissie. Erg specifieke en zelfverzekerde uitspraken over hoe we in de toekomst zullen leven zal ik altijd wantrouwen. Als ik bang was dat ik bang zou worden, werd ik ook doodsbang. Wij mensen hebben ook veel van domme duiven. Dit is de hartslag van Lieven Scherre, comedian, programmamaker, wetenschapsjournalist, podcastmaker, schrijver. Hij beschikt over het talent om ingewikkelde materie heel begrijpelijk uit te serveren. En dan ook nog eens met humor. Zijn laatste boek is AI, artificiële intelligentie, hoe het werkt, wat het kan en wat het gaat kunnen. Belangrijk, want velen worstelen ermee. Hoe we ons moeten verhouden tot deze nieuwe technologie. Moeten we het nou vrezen of moeten we het omarmen? En, opvallend, geen enkele zin, is geschreven door ChatGPT. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Lieven, fijn dat je er bent. Heel fijn om hier te zijn. Je bent regelmatig in Nederland, hè? En heb je dan een bepaalde Nederland-modus die je aanzet? Onbewust wel, denk ik. Ja? Het is nu 20 jaar geleden dat we in Nederland beginnen spelen zijn. Toen nog met Neveneffecten, was mijn cabaretgroep, hebben we het Groninger Studenten Cabaret Festival gedaan. En ik herinner mij 20 jaar geleden echt een enorme aanpassing. Als Vlaming die recht van onder de kerktoren komt. Ook al spreek je dezelfde taal, je hebt een soort tolk nodig die zou moeten zeggen, nu bedoelen ze dit en nu bedoelen ze dat. En dat is volledig weg. Dus ik kan mij nu zonder grote sociale ongelukken door jullie prachtige land begeven. En kun je ze een sociaal ongeluk beschrijven, wat je in het verleden hebt gehad? Goh, ja, Vlamingen gaan heel vaak heel impliciet communiceren en gaan proberen om met veel non-verbale communicatie. Ze willen niemand schofferen en ze proberen eigenlijk heel voorzichtig aan te geven wat ze bedoelen, zonder dat ze echt moeten zeggen wat ze bedoelen, want dat ervaren wij dan als te direct of brutaal. En in Nederland is het omgekeerd. Je zegt gewoon waar het op staat en dan komt er een reactie en dan deal je ermee en dan ga je weer verder. En daar ontstaan veel misverstanden uit. Je staat dan als Vlaming zo'n beetje te hopen dat de andere tussen de regels leest dat je iets eigenlijk niet wil doen. Maar je zegt het niet letterlijk. En dan zeggen ze, oké, dat gaan we dat doen. En dan vindt de Vlaming dat heel direct of heel brutaal. Enfin, dat soort dingen is het eigenlijk. Ja. Want als ik aan het eind van dit uur vraag aan jou van, hoe vond je het gesprek? Als je dan het eigenlijk niet leuk vindt, wat zou je dan zeggen? Dan zou ik zeggen, het was boeiend. Oké, dat is goed om te weten. Ja. Ik noemde al je boek over AI, hè, over artificiële intelligentie. Meteen ook in het begin schrijf je in het boek van eigenlijk een totaal raar project om een boek daarover te schrijven. Want het is al achterhaald op het moment dat het uit is. Inderdaad. En het is uit sinds november, denk ik. En als ik het nu opnieuw zou uitbrengen, zouden er al 2 hoofdstukken bij zitten. Ja, welke 2 hoofdstukken zouden erbij zitten dan? Ten eerste, die ongerustheid van de AI-wetenschappers zelf is veel groter geworden. Je hebt dan ook het hele koningsdrama gehad bij OpenAI, de makers van ChatGPT, waar dan de CEO plotseling ontslagen werd, maar dan terugkwam en waarvan niemand wil zeggen waarom die ontslagen werd. Er is ook heel veel mysterie daar rond. En de generative AI, dus AI die afbeeldingen maakt, teksten schrijft, filmpjes kan maken, die is nog eens een heel stuk beter geworden. En daarbij heeft de Europese Unie ook nog eens de tekst van de AI Act, van de wetgeving, goedgekeurd. Dus kijk, wat ik nu opzom is, op 3 maanden tijd is dat allemaal gebeurd. Nu, de basis van het boek, hoe werkt dit precies, die blijft gelukkig wel overeind. En ik denk dat dat voor de meeste mensen, enfin, ik denk dat daar de grootste waarde in zit voor de geïnteresseerde leek. Eventjes de blik onder de motorkap. Je praat met ChatGPT en daar komen grammaticaal en inhoudelijk verbazingwekkend volmaakte zinnen uit. En bij mij is dan toch altijd de vraag, welke radertjes draaien er nu onder de motorkap? En dat staat dan ook in het boek. Van kijk, het is geen programmeertaal zoals we ze kennen met als-dan-regeltjes. Als dit gebeurt, moet je dat doen. Het is een neuraal netwerk, een beetje hersenstructuur nagebootst in software, waar patroonherkenning uitkomt en die wonderlijke dingen kan waarvan de makers zelf staan te kijken op dit moment. Ja. Want die patroonherkenning, dat lijkt heel erg op hoe onze hersenen werken. Ja, dat is een beetje de grote doorbraak op dit moment in de AI. Komt van neurale netwerken, dus een bepaald soort software. En die heeft patroonherkenning voor een computer opeens mogelijk gemaakt. Dat klinkt heel banaal. Computers waren vroeger heel slecht in patroonherkenning. 20 jaar geleden kon je geen software schrijven die een vogel kon herkennen op een foto. Omdat dat met die klassieke regels niet lukt. En die neurale netwerken kunnen dat nu opeens heel goed. En die hele boom die je nu ziet, volgt eigenlijk simpelweg uit het feit, computers waren vroeger slecht in patroonherkenning en nu zijn ze er goed in. En alles wat we zien gebeuren volgt daaruit. Gezichtherkenning, objectherkenning, speech-to-text. En daarna zijn ze ook patronen beginnen maken, dus tekstpatronen analyseren en nabootsen, wat ChatGPT doet, afbeeldingen maken en nu ook filmpjes maken. Hè, dat je, ja, er zit een demo in mijn voorstelling waar ik mezelf film terwijl ik 30 seconden iets zeg in het Nederlands. En dan laat ik de AI dat vertalen. Die imiteert mijn stem, die laat mij Duits spreken en die past mijn lipbewegingen aan in het filmpje, waardoor je het bijna niet meer ziet. Ja. Wat ik fascinerend vond qua gedachte is dat je in je boek beschrijft dat die artificiële intelligentie, dat we daar al 65 jaar geleden over hadden. Ja, kort na het ontstaan van de computerwetenschappen, dus na de Tweede Wereldoorlog, in 1956 waren er de eerste computerwetenschappers die gingen samenzitten en die zeiden van kijk, onze computers zijn eigenlijk hele goede rekenmachines die heel goed zijn in als-dan redeneringen. Maar heel snel merkten ze, er zijn dingen waar de computers zoals wij ze nu hebben, in de jaren 50 dan, waar ze gewoon heel slecht in zijn. Als je aan iemand zegt van kijk, ik heb een computerprogramma en die kan op een fractie van een seconde tellen hoe vaak het lidwoord de voorkomt in een tekst van 10.000 pagina's. Niemand is onder de indruk. We weten dat computers dat kunnen met als-dan regeltjes. Maar dingen als schaakspelen bijvoorbeeld in de jaren 50 werd echt gezien als, ja, dit is een soort redeneervermogen dat de huidige computers niet hebben. Dus in de jaren 50 al gingen ze dan samenzitten en dachten ze, we hebben andere methoden nodig om computers taken te laten uitvoeren waar wij als mens bij redeneren, dus waar je intelligentie voor nodig hebt. En dat zijn ze dan artificiële intelligentie gaan noemen. Dat heeft een enorme weg afgelegd. En de huidige boom kwam er echt toen de neurale netwerken goed begonnen werken. En dat zal denk ik rond 2015 geweest zijn ongeveer. Maar ik was vorige maand nog op bezoek bij de Universiteit van Brussel, de VUB. En daar hebben ze al 40 jaar een AI-lab. In de toespraak zei de huidige voorzitter van dat lab, die zei van ja, wij zijn het eerste AI-lab van de Europese Unie, dankzij de Brexit. Omdat ja. Engeland had er eentje eerder. En wat hij ook zei, vond ik een prachtige zin, wij hebben op dit moment doctorandi in de AI die op pensioen zijn. Dus ze hebben gepensioneerde AI-wetenschappers. Ja. Maar het was een andere tijd. Er waren nog geen neurale netwerken, dus het ging over expertsystemen en symbolisme en totaal andere takken van de AI vroeger eigenlijk. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Lieve Scheire. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. De show is een prachtig voorbeeld van hoe wetenschap complex, maar ook toegankelijk en fascinerend kan zijn. Bedankt Lieve Scheire om in je nieuwe boek aandacht te geven aan CI, een innovatiehooroplossing voor mensen die ernstig slechthorend zijn. Sensitive content en dan reclame voor je eigen product. Beetje schaamteloos. Nu moet ik wel vertellen dat sommige dingen die hij uitlegde ver boven mijn pet gingen. Het is Scheire gelukt om humor en wetenschap bij elkaar te brengen tot een erg interessant boek over een minstens nog interessanter onderwerp. Zijn uitbundige kennis en enthousiasme is erg aanstekelijk. Hij vertelt op een vermakelijke manier. Net DNA van Lieve Scheire op tv gezien en spijt dat ik niet naar de zaalshow zelf geweest ben. Van begin tot einde interessant. Hilarisch stuk over neurale netwerken in het AI-boek van Lieve Scheire. Hashtag Lieve Scheire. Tot zover. Nou, je bent vrij geliefd, hè? Het is moeilijk om hele negatieve dingen over je te vinden. Ja, ik heb mijn publiek gevonden, zou je kunnen zeggen. Ja. Het wetenschapsgeïnteresseerde publiek. Dus ja, ook een beetje unserved audience. Mensen die in Vlaanderen toch heel weinig bediend worden in de media. Die vooral de internationale YouTube kanalen, waar je heel veel hele goede science-explainers hebt. Maar dus ik heb in Vlaanderen wel mijn publiek gevonden en we houden van elkaar, ja, zo blijkt. Ik probeer ook mezelf niet op te dringen. Dus mensen die het niet willen weten, ik ga niet gaan preken aan hun voordeur. Nee. Wie mij niet leuk vindt, die kan mij heel gemakkelijk ontlopen. Ik ben niet echt in your face. En wie het wel graag wil weten, die komt kijken. En dus daarmee dat ik denk ik een aangenaam plekje in het woelige medialandschap gevonden heb. Dus dat niet opdringen, daarmee bedoel je ook van niet drammerig zijn als het om bepaalde onderwerpen gaat. Ja, en wie het niet hoeft te weten of wie er niks aan heeft, ja, die zal mij ook niet tegenkomen of zo, denk ik. Dus ik heb nogal een uitlegdrang. Als iemand zich iets afvraagt en ik heb ooit gelezen of onderzocht hoe het werkt, heb ik snel de neiging om te gaan vertellen hoe het werkt. Maar na een tijdje ontwikkel je ook wel de antennes om te zien van, die persoon heeft daar nu geen boodschap aan. Nee. Dus we gaan het eventjes zo laten. Ja. En bij welke onderwerpen moet je je inhouden als het gaat om dat drammerige? Dat je denkt van ja, daar zou ik toch wel heel graag gewoon, dat zou ik het liefst iedereen door de strot gewoon willen duwen. Dat iedereen dat begrijpt. Ja, dat gaat vooral over dingen die irrationeel zijn, die meer over emotie gaan of over ideologie. Maar als het logisch niet klopt en mensen blijven er heel erg aan vasthangen, dan heb ik de neiging om te gaan uitleggen waarom het niet klopt. Soms is dat nuttig, bijvoorbeeld als het over vaccinatie gaat. Hè. Hebben we een hele podcast opgenomen om uit te leggen hoe het precies werkt en waarom het grootste deel van de zorgen onterecht is. Maar ik heb dat evengoed bij homeopathie en bij religie. En dat is gewoon niet altijd nodig. Ik ken mensen die op een mooie en tolerante manier religieus zijn. En die hebben daar geen boodschap aan dat ik alle logische gaten zoek in religieuze theorieën of redeneringen. Wappies, hè, noemen we ze in Nederland. Mensen die zich niet baseren op feiten of mensen die in complottheorieën denken. Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om? Er is een heel groot verschil als je in discussie gaat met iemand die in complottheorieën gelooft. Er is een heel groot verschil of je dat doet met publiek of zonder publiek. Dus op het moment dat je op Twitter in discussie geraakt, dan ben je niet zozeer de andere persoon aan het overtuigen, maar dan komt er een soort neiging over je heen om aan het publiek te laten zien hoe hard je wel gelijk hebt. Daar overtuig je niemand mee, behalve misschien de mensen die toekijken. Het is eigenlijk geen open gesprek wat je dan aangaat. Nee, absoluut niet. Er zit een heel andere psychologie in je hoofd als je eigenlijk in een soort strijd gaat, in een discussie, terwijl je bekeken wordt. Ja, evolutionair psychologisch is uw belangrijkste overlevingsinstinct op dat moment geen gezichtsverlies leiden en zorgen dat het publiek jou percipieert als de winnaar. Maar daar overtuig je niemand mee. Ik heb al een paar keer gewoon afgesproken op café aan de Toog. Een keer met mensen die de klimaatverandering volledig ontkennen. Ook een keer met een paar van de meest bekende Belgische antivaxers. Dat zijn best aangename momenten, omdat het publiek is er niet. Je kan heel open met elkaar praten en je kan iemand oprecht bevragen. Je kan ook echt vragen, ik wil snappen waarom jij denkt wat je denkt. Ja, want ben je het gaan begrijpen daardoor? Het is moeilijk, omdat het is een enorm emotionele beslissing. Het is vaak stammendenken. Je sluit je aan bij een groep. Je versterkt elkaar in die mening. En vanaf dan zit je alweer in een hele oerpsychologie. Dit is mijn groep en wij staan schouder aan schouder en wij verdedigen ons tegen de andere groep. Dus ja, je snapt waar het vandaan komt. Ik vind het persoonlijk nog altijd moeilijk hoe mensen hele duidelijke logische fouten kunnen aan de kant schuiven. Iets voorspellen, wat heel vaak gebeurd is bij de pandemie dan van, ja, maar wacht maar, want volgend jaar gaat dit gebeuren. We hadden in België hadden we een wetenschapper ook die beweerde, ja, dit vaccin gaat zorgen voor enorme sterfte onder jonge mensen. En die voorspelde dat ook echt binnen de 6 maanden. En ik heb toen ook op Twitter was het tegen hem gezegd van kijk, dank je wel om een hele duidelijke, falsifieerbare uitspraak te doen. Want daar wagen de meesten zich niet aan. En effectief, 6 maanden later gebeurt er helemaal niks. Dat heeft die man zijn mening totaal niet veranderd. Dat is ongelooflijk hoe die dan, zowel hij als zijn aanhangers, daar gewoon overheen stappen. Je kan je wel voorstellen dat ik aan Trump-toespraken een lastige klant heb. Ja. Nou, ik vind het heel lastig, want ik heb ook wel eens mensen geïnterviewd die sommige feiten gewoon ontkennen. Ja. En op het moment dat je dan een gesprek aangaat, dan ja, je merkt toch, die feiten zijn toch een soort van waarden op basis waarvan je een gesprek voert. Tuurlijk. Het zou hetzelfde zijn als dat jij zegt van nee, maar dit is niet rond, dit is vierkant. Ja. Ja, dan moet je zo'n heel gesprek moet je heel anders gaan voeren. En ik weet dan ook niet waar het toe leidt, ja, wat het oplevert. Want ik vind het in die zin vind ik het knap dat je dus de moeite dan neemt om met die mensen af te spreken. Want wat heb je er uiteindelijk aan? Ik vind het heel interessant om echt met hen in gesprek te gaan. En ik vind het vooral enorm leerrijk om te zien hoe groot het verschil is tussen hun echte aanwezigheid en hun online aanwezigheid. Want ik was ook in gesprek dan met iemand die de hele pandemie eigenlijk minimaliseerde en ontkende binnen. En die zei ook, ik word heel hard aangevallen door de wetenschappelijke kant. En ik zei ook van ja, maar de wetenschappers worden heel hard aangevallen door de ontkennende kant. Het ging dan over, we gaan tribunalen oprichten en grote internationale samenzwering. En dus ons gesprek ging een beetje daarover van, kunnen wij die strijd, elk aan onze kant, niet wat milderen en elkaar in het midden wat gaan vinden? En zij zei toen van, ja, ik word heel hard aangepakt op Twitter. En dan ging ik kijken naar haar Twitterlijn. Maar haar tweets waren ook heel agressief. Daar stonden dan echt dingen als van, zie, het is begonnen. Niet gevaccineerde mensen mogen niet meer in de bejaardenzorg werken. Waarvan ik persoonlijk denk, ja, lijkt me nu wel een heel nuttig idee nu eventjes dit jaar. Ja. En zij begon dat aan te vallen als, kijk, de totalitaire staat is begonnen en alle vrijheid wordt ons afgenomen. En daar kwam uiteraard tegenreactie en commentaar op. Maar het verschil tussen haar als persoon in gesprek en de toon die zij, hoe zij overkwam op haar Twitter-account, ja, dat verschil is denk ik het boeiendste van die ontmoetingen. Dat je merkt van, ja, het is ook een karikatuur die je ziet online, ja. Geluid van je jeugd. Wat een heftig geluid is dit. Ja, Je speelt het nu onverwacht af en ik zit in een teletijdmachine. Ik zit, ja? Echt waar, ik zit nu terug, begin jaren 90, in een klein, samengetimmerd computerkamertje dat mijn vader in de kelder gebouwd had. Een groot deel van de luisteraars die denken nu dat het radiostuk is. En een bepaald percentage die dit computerspel ook gespeeld hebben, die zijn nu hoogstwaarschijnlijk, net als ik, in een soort nostalgische trip gevallen. Het spel dat we hier horen is een Formule 1 racespel. Een van de allereerste. Grand Prix Circuit heet het, van Accolade Games. Ja, in de tijd dat alles nog heel gepixeld was, natuurlijk. Hele grote vierkante pixels. En in de tijd dat het geluid nog gewoon uit zo'n PC-speakertje kwam. Dus de eerste drie tonen, die tuut-tuut-tiet, zijn eigenlijk de lichten die van rood naar groen gaan. En daarna, het geluid was de motor van de Formule 1. Oh, dat was een motor. Dus telkens als je dan de versnelling verlegt, dan gaat die terug naar beneden. Enorme nostalgie is dat, ja. Hoe zag je eruit? Toen? Ja. Goh. Ik heb een paar fases doorlopen. Ik ben begonnen als echt misdienaarkopje. Hè. Dus ik was een misdienaar in de kerk ook. En een heel braaf kopje en haar mooi in de scheiding en flink katholiek gezinnetje onder de kerktoren. Dan komen de tienerjaren en dan had ik lang haar en zware zwarte schoenen aan, lange zwarte jas. Heel typisch puberteit, waarin je anders wil zijn dan je was ervoor. En nu ben ik een gezapige veertiger. Was het toen al een issue dat je te lang achter zo'n computer zat? Daar ruzie over met je ouders? Nee, er was weinig ruzie, omdat het gezag van de ouders nogal absoluut was. Hè. En wij hadden daar heel duidelijke afspraken over. En dat, ik denk, 6 uur 's avonds mocht het scherm aan. Dus voor 6 uur was er geen televisie en was er ook geen computer. Ik herinner me ook toen dat televisie als het grote schadelijke ding afgeschilderd werd in de algemene verhalen. Dat is nu overgenomen door de iPad. Hè. Dat is nu de grote boosdoener. De telefoon, ja. Ja, ook, ja. En natuurlijk, het is een tijd waarin de computer nog een beetje een uitzondering was. Ik denk dat er nog heel weinig PC's waren toen in Vlaanderen. Eind jaren 80, begin jaren 90. Mijn pa had dan een computer vanwege zijn werk. Waardoor dat het wel als een soort speciaal iets gezien werd. En mensen die op bezoek kwamen bij ons met kinderen, die wilden ook altijd op de computer spelen. Dus het had nog niet het imago van het scherm waar ze lui en suf van worden. Het had toen echt nog wel het imago van de nieuwe technologie is in huis en de kinderen leren ermee werken. Zo, ja. Een van je eerste uitspraken die je deed was: als ik bang was dat ik bang zou worden, werd ik ook doodsbang. Ja, ja, dat zijn fobieën. Eigenlijk angstaanvallen zijn dat dan. En ik herinner mij die van heel vroeg. Van als ik 6, 7 jaar was. Ik herinner me één keer dat we naar de bioscoop gingen en het licht ging uit. En het was met familieleden, maar mijn ouders waren er niet mee. En dan opeens een heel onwennig gevoel en het idee van ik moet hier nu weg. En dan effectief ook de bioscoop uitgegaan en naar het toilet gegaan. En dan kwam ik terug en was het voorbij. En dat gebeurde 1 of 2 keer op een jaar. En ik wist dat dat er was, maar dat was niet echt een probleem. En zoals het blijkbaar, heb ik dan allemaal achteraf gehoord. Zoals het vaak gaat in de puberteit, in mijn tienerjaren, heeft dat zich uitgebreid en veralgemeend. En dan kreeg ik angstaanvallen op de trein. En daarna in lange tunnels. En daarna als ik te ver van huis was. Ik wist er niks over. Ik dacht dat dat iets heel uniek was. En intussen weet ik dat, goh, tussen de 10 en de 20% van de bevolking heeft dat gewoon. En nu is daar eindelijk wat aandacht voor. Maar dus ja, dat waren hele typische fobische klachten, waarvan ik dus niet wist dat dat overal om me heen bestond. Dat daar zeer goede gedragstherapeutische behandelingen voor zijn. En daar stond ik dan een beetje alleen mee. Daar was ik wel een beetje mee in de knoop. En inderdaad, wat ik daar beschrijf in die uitspraak, dat noemen ze dan de zelf-anticiperende angst. Dus ik lag dan s'avonds in mijn bed en ik dacht van ja, die angstaanvallen zijn wel heel frequent de laatste tijd. Het zal nu toch niet gebeuren. En dat is exact de gedachte die je nodig hebt om dat ook weer in gang te zwengelen. En als je dan daartegen wil vechten, ja, dan haal je nog meer adrenaline naar boven. En zo zat ik een beetje in die loop. Dus bang zijn om bang te worden en daarvan bang worden, dat was een beetje de ironische situatie waar ik toen in zat. Ja. Blijft dat dan altijd een zwakte? Ik zal hoogstwaarschijnlijk altijd angstgevoelig zijn. Alleen die gedragstherapie helpt u daarmee omgaan. Als ik nu op de trein zit... Het idee toen was, ik zat op de trein, de deur ging dicht... En het idee, ik kan hier nu 30 minuten niet uit... was genoeg om een paniekaanval op te wekken. Waardoor ik 10 jaar ook geen treinen genomen heb. Dat is dan vermijdingsgedrag. Door die treinen te gaan vermijden wordt dat nog geladener... waardoor het nog moeilijker wordt. En dus in gedragstherapie ga je via technieken... soms ook met medicatieondersteuning... ga je terug die dingen beginnen doen en terug gewoon worden. En ja, ik ben nu met de Eurostar, dus met de sneltrein, naar hier gekomen. En dat is geen enkel probleem meer. Meer zelfs, ik kan op die trein zitten. En ik kan op die trein denken... als ik nu een paniekaanval krijg, dan kan ik 30 minuten niet uit die trein. En dat geen probleem vinden. Gewoon op die trein denken van... ja, maar ik ken nu mijn ademhalingsoefeningen... en ik kan met iemand een gesprek aangaan... en ik kan iemand opbellen. En dus ik kan in mijn hoofd nu een lijst overlopen... waardoor dat ook geen probleem is als dat zou gebeuren. En daar ben ik heel blij mee. Dat is een wereld van verschil met waar ik 15 jaar geleden zat. Ja. Dus dan heb je eigenlijk geleerd om... jezelf gerust te stellen. Ja, en het minder geladen te maken. Het komt allemaal uit de cognitieve gedragstherapie... waar ik na een zoektocht eindelijk beland ben. Ik heb daarvoor ook bij psychoanalytici gezeten... die de relatie met mijn vader begonnen bevragen. Oh, ja. Helemaal nergens naartoe ging, maar goed. En bij die cognitieve gedragstherapie is heel hands-on... en is ook heel logisch en rationeel. Wat voor mij natuurlijk enorm... helpt. En het principe is vrij simpel. Ik ben steeds meer dingen gaan vermijden, waardoor alles steeds een zwaardere lading kreeg. Dus eerst nam ik geen rechtstreekse treinen meer, nam ik enkel stoptreinen, dan waren stoptreinen ook moeilijk. Na een tijdje durf ik amper nog op de tram, stel je voor, die echt om de 2 minuten open gaat. En dan heb ik die beslissing genomen van dit gaat niet. Je kan niet nog voor je 30 bent, geen treinen, vliegtuigen en tunnels meer nemen. Dan wordt de wereld veel te klein. Wat doet die cognitieve gedragstherapie? Die zet net dezelfde kleine stapjes, maar in de andere richting. Als de tram moeilijk is, maar het lukt wel... dan ga je 2 weken lang elke dag de tram nemen. En na een tijdje denkt je lichaam en je hoofd ook van... ja, het is dit maar. En dan is het tijd voor die boemeltrein. En als die terug lukt, dan neem je de rechtstreekse trein. Dus de tegenbeweging inzetten. Ja, maar de tegenbeweging... heel je lichaam zegt, die doen, andere kant uit. Dingen, meer en meer dingen gaan vermijden, is heel gemakkelijk. Omdat je lichaam constant zegt, goed dat je dat niet gedaan hebt. Wat een hele valse beloning is. Ja. En in die tegenbeweging moet je telkens weer een beetje duwen... en jezelf over een grensje zetten. Maar de reward op de lange termijn... ja, ik ben voor het werk alweer, de voorbije jaren ben ik naar... China gevlogen, naar India, naar Brazilië, naar Canada, naar Zuid-Afrika. Had ik niks gedaan, dan durf ik nu niet op de tram. En die exposure, zoals dat heet, die stappen zetten van... ik ga het opnieuw toch proberen, die zijn soms lastig. Maar het overwinningsgevoel achteraf en de dingen die mogelijk worden... dat gevoel herinner ik mij vooral. De eerste keer dat ik terug door de kanaaltunnel ging... wat natuurlijk voor iemand met opsluitingsangst is de kanaaltunnel wel hoogtestage. De eerste keer dat ik door de kanaaltunnel ging en ik kwam uit in Engeland... en ik dacht, ik kan dit nu. Ik kan op gelijk welk moment dat ik dat wil... heen en terug naar Londen, terwijl dat vroeger onmogelijk was. Dat gevoel, daar drijf je dan wel op om toch weer die volgende stap te zetten. Ik ben er dan ook heel open over beginnen praten in interviews... Ja. Wat mij enorm verbaasd heeft, is hoeveel mensen er naar mij kwamen en zeiden, ik heb dit ook. Dat is echt een eye-opener geweest. Er zijn zoveel fobieën om ons heen. Er zijn zoveel mensen met een angstklacht. En hopelijk minder in Nederland dan in België, maar het sociale taboe of de schaamte erover... is zo immens dat mensen kwamen het mij dan schoorvoetend zeggen... ik heb je interview gelezen, ik durf al 10 jaar geen autosnelweg nemen. Autosnelwegangst is een van de meest verspreide fobieën die er zijn. Maar je kan niemand opnoemen in je omgeving die het ooit tegen jou verteld heeft. Nee. En ik ben zo goed als zeker dat elk van ons 10 à 20 vrienden of kennissen heeft met snelwegangst. Het is zo verspreid. De therapie is eigenlijk heel doenbaar, die cognitieve gedragstherapie. Dus de eerste keer dat ik het vertelde in een interview, dacht ik, is dit wel een goed idee? Maar de respons was eigenlijk zodanig overweldigend dat ik het sindsdien vaker doe. Ja. En jij bent als maker altijd op zoek naar de hoe-waarom-vraag en daar antwoord op krijgen. Hoe komt het dat de ene mens dit wel heeft en de ander niet? Weet genetica. Je dat? Genetica en ook evolutie in een primatensoort die in groep leeft, zoals de mens. Is het evolutionair zeer nuttig dat je een beetje een verdeling hebt van waaghalzerij en voorzichtigheid? Stel dat de groep op een bepaald moment in een gevaarlijke situatie terechtkomt en iedereen is waaghals, dan zou het maar net zo goed kunnen dat iedereen de verkeerde beslissing neemt en dat de groep weg is. Als je als groep in een gevaarlijke situatie komt en iedereen is angsthaas, zou het kunnen dat je ergens in een grot kruipt en niet meer buiten durft komen, geen voedsel, geen water en heel de groep kwijt is. Maar als je een groep hebt met de twee, je ziet dat ook bij ratten bijvoorbeeld. In studies van naar ratten in riolen gaan ze zien dat sommige heel voortvarend zijn, andere heel terughoudend. En dat is heel goed voor de groep. Dus we zijn allemaal geboren met een bepaalde angstgevoeligheid. Bij mij staat die vrij licht afgesteld. Wat er nog bij komt, is de functie van angst, evolutionair dan, is altijd korte termijn geweest. Dus we gaan terug naar de oertijd. Je staat in een bos, er komt een roofdier op je af. Enorme adrenalinepiek, alle zuurstof naar je spieren. Agressie, en ofwel aanvallen ofwel weglopen. Maar sowieso, 10 minuten later, is dat gevaar weg en kalmeer je terug. Als mens hebben wij een cognitieve laag in onze hersenen waardoor wij ons dingen kunnen inbeelden. En dat zorgt ervoor dat wij soms wekenlang in een bepaald stressniveau zitten over iets wat er niet fysiek is, maar waar we ons zorgen over maken. Je kan weken op voorhand je zorgen maken over een examen of een vliegreis die je moet nemen. En dat is natuurlijk lastig voor dat stresssysteem dat eigenlijk gebouwd is om hier en nu te reageren op een acuut gevaar en dan terug te gaan stilleggen. En dus vandaar dat je die angstklachten krijgt. Mensen met een heel gevoelig afgesteld angstsysteem, die ook nog eens cognitief zich gaan zorgen maken over iets wat er niet echt is, die houden hun angstniveau heel hoog, wat je lichaam uitput. En dat is wat ik ook meegemaakt heb. Ja. Is het dan ook zo dat creatieve mensen, dat die dus zich ook beter kunnen voorstellen scenario's en dat die dus ook eerder angstig zijn? Er is veel onderzoek naar de link tussen creativiteit, artistieke vaardigheden en mentale gezondheid in het algemeen. Ik ken de precieze cijfers niet, maar het lijkt er wel op dat the artist with the troubled mind, dat statistisch wel een ding is. En goed, dan is het heel boeiend om te gaan kijken hoe zit dat nu in de hersenen. En de hersenwetenschappen zijn de laatste jaren nog interessanter geworden dan ze al waren. Omdat ze echt kunnen gaan kijken van, zijn er meer verbindingen? Zijn er verbindingen die verder van elkaar liggen? Zijn er langere verbindingen tussen hersencellen? Is er meer activiteit? Ja, en zo leren we veel over onszelf, stap voor stap. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei dat moet zijn strong enough. Ja, we gaan terug naar mijn jeugd en kindertijd. En weet je, de overgang van kindertijd naar adolescentie? Ik was nogal een weemoedjongetje. Dat vond ik heerlijk. Droevige muziek opzetten en jezelf wentelen in de weemoed en het lijden van de jonge Werther, het boek van Goethe lezen. Maar na een tijdje word je adolescent en krijg je ook wat echte moeilijkheden in het leven. En dan ook met die fobieën krijg je wat echte uitputting. Ik had toen die hele cd van Sheryl Crow. En ik zet dit nummer op, Strong Enough. En dat was de eerste keer dat zo die zelfgezochte weemoed die je als tiener wel kan hebben, dat die te diep kwam. Dat er echt een soort prikje in de ziel kwam die geen wentelen in weemoed was, maar die gewoon echt was van, oeh, dit is echt wel onaangenaam. Dus, het raakte je echt? Ja, het gaat hem niet over raken. Het gaat hem over sommige middenklasse zondagskinder tieners zoals ik was, die gaan zich wentelen in weemoed en droevige muziek. En die zeggen dan dingen als, oh, ik ben depressief. Toen ik dat zei toen, ging dat over een soort tienerpose. Misschien heel belangrijk om erbij te zeggen, sommige tieners zijn echt depressief. Dus dat is niet altijd, zeker niet altijd een tienerpose. Bij mij was dat wel zo. Maar na een tijdje kreeg ik het wel echt moeilijker. En dit was het moment bij die muziek dat ik opeens voelde van, nu zit er een soort traan in je borstkas die niet die aangename weemoed is, maar die gewoon lijkt op uitputting en iets waar je echt, echt, echt vanaf wil. En toen heb ik dit nummer afgezet. En sindsdien is dat voor mij nog een soort baken van, toen was de speeltijd voorbij, denk ik. Gotta feel like hell tonight. The tears of rage I cannot buy. I'd be the last to help you understand. Are you strong enough to be my man? Naar Misha hier op NPO Radio 1. En dit was de wankelplaat van Lieve Scherre. Deed je denken aan jeugd, hè? Ja, inderdaad. Nu ik het nu hoor, kan ik er weer immens van genieten. En dat is heel goed nieuws, want dat wil zeggen dat ik goed sta. Op dit moment is alles stabiel, oké, geen grote zorgen. Hoe noemde je het? Een ingekakte veertiger? ja, zoiets, ja, inderdaad. Een gezapige veertiger. Ja, en dit liedje dan zou je bij mij misschien een soort pijlstok kunnen noemen. Op het moment dat ik echt wankel sta, en het moment dat ik voel van, ja, ik zou nu kunnen verzinken in een echte depressieve situatie, die totaal anders is dan het geromantiseerde weemoeddingetje dat je er als tiener soms van maakt. Dan zou deze plaat misschien voor mij wel een soort test zijn van, als dit leuk is om naar te luisteren, als het een soort aangename droefenis is. Misschien zou je kunnen zeggen, het is skiën met een skipak of skiën in je onderbroek. En als je kwetsbaar in het leven staat en ze zeggen, kom, we gaan gezellig skiën op de weemoed van Sheryl Crow, en je staat in je onderbroek op een skipiste in een sneeuwstorm, daar heeft niemand iets aan. En als je wat stabieler staat en je hebt dat sneeuwpak aan en alles is best comfortabel, dan is het gewoon heel aangenaam om dat te gaan opzoeken, ja. Want je bent iemand die alles wil begrijpen. Zijn er dingen in het leven, in het algemeen, wat je nog steeds niet begrijpt? Massas. Ja? Ja. Ja, natuurlijk. Ja. Op alle mogelijke gebieden. Hè. Ik bedoel, bijvoorbeeld de levensvragen. Wat is jouw grootste levensvraag? Mijn levensvragen verschuiven constant. Op gebied van moraliteit bijvoorbeeld. Ik vind moraal en ethiek in mijn hoofd dan complexer geworden dan vroeger. Vroeger had je de goede en de slechte. In mijn hoofd dan. En dan had je een heel duidelijke ideologie, die zijn stout en wij hebben het juist. En dan merk je na een tijdje van ja, maar zo simpel is het helemaal niet. Voor mij, zoals vele ideologische tieners, ging dat dan over links en rechts, over tolerant en intolerant. En dan was het voor mij dan vanuit mijn perspectief heel simpel. Al wie solidair en tolerant is, dat zijn de goede en die mogen zich veel permitteren. En iedereen die kritiek heeft op migratie of andere ideologische thema's in de maatschappij, ja, die hebben het fout en dat zijn egoïsten en die mogen we beschimpen en aanvallen. En dan merk je na een tijdje, ja, maar zo simpel is het niet. Het is een soort overeenkomen over hoe gaan we nu samen deze lap grond delen. En wat vinden we ervan? Dus qua moraliteit is het wat complexer geworden ook. En algemene levensvragen als waarom zijn we hier, zijn ook gemakkelijker als je nog katholiek bent, hoor. Dat is ook, ja. Waar sta je nu dan? Wat denk je? Waarom ben je hier? Alles wijst erop, voor mij op dit moment, dat we hier zijn omdat we evolutionair ontstaan zijn. En ja, zowel celbiologisch als zelfs psychologisch. En ook moraliteit en ethiek volgen heel logisch uit een primaat die in groep leeft en zo verder evolueert. En het evenwicht, of een beetje de strijd tussen egoïstische beslissingen en solidaire beslissingen die in elke mens speelt, komt heel logisch uit een primaat die in groep leeft. Omdat dat is hoe je evolutionair overleeft en je voortplant als primaat in een groep. Dus de evolutie en de wetenschappelijke, rationele kant verklaart enorm veel voor mij. En dus, voor mij is het de meest waarschijnlijke optie dat het is. Dat we zo tot hier geraakt zijn. En dat alle waarden en dingen die ik belangrijk vind vanuit mezelf eigenlijk evolutionair psychologisch ontstaan zijn. En sommige mensen vinden dat heel nihilistisch en kunnen daar moeilijk mee om. Dat ze zeggen van ja, is het dan zo zinloos? Ik vind het niet zinloos. Ik ben evolutionair zo ontstaan en de dingen die ik belangrijk vind, vind ik ook echt belangrijk. Of die drang evolutionair ontstaan is of niet, vind ik dan van minder belang. De laatste tijd, en dat is misschien ook met die artificiële intelligentie en die dat we beginnen zien wat dat dan allemaal kan, gewoon door die verbindingen te leggen. Mm. De laatste tijd durf ik er een soort klein sterretje bij plaatsen. Van kijk, het evolutionair biologische is voor mij de meest waarschijnlijke manier waarin het ontstaat. Ik ben niet zeker dat dat het enige is. Maar elke hele specifieke verklaring, iemand die zegt van ha, je bent niet zeker dat dat het enige is, dus zie je wel dat mijn religie met dat opperwezen wel waar is? Ja, nee, dat slaat nergens op. Er is een mogelijkheid dat er iets anders is. Mensen die hele specifieke verklaringen geven van wat er dan precies anders zou zijn, dat is helaas veel te gemakkelijk te doorprikken en zit vol met tegenstrijdigheden. Dat zijn misschien de belangrijkste levensvragen voor mij. Is er iets anders dan dit schijnbaar zinloze materiële kleine stipje in het universum? En de tweede is ook, wat is bewustzijn? Ook door die artificiële intelligentie. Alweer, voor mij wijst alles op de zuiver wetenschappelijke kant. De complexiteit van de processen in ons brein. Daaruit ontstaat het bewustzijn zoals wij het ervaren. Ben ik daar zeker van? Nee. Misschien missen we nog iets. Maar dat weet ik momenteel niet. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Heb je een vreemde of grappige gewoonte waar je vrienden je wel eens om plagen? Oei. Goh, ja, ik heb een paar jaar terug kreeg ik het boek The Cloud Spotter's Guide cadeau. En dat is een Britse man, Prater Pinney heet hij. En die heeft een boek geschreven waarin hij zijn diepe appreciatie voor de wolken uitdrukt. Niet alleen esthetisch, maar ook hoe het allemaal werkt. En die heeft dus een heel boek van, kijk, dat soort wolk ontstaat in die omstandigheden. En dat is een luchtlaag die zo loopt. Daarna hebben die ook een app gebouwd voor de iPhone, de Cloud Spotter app. En dan had hij een hele bibliotheek van wolkentypes. cumulus, cumulonimbus, virgawolken, nacreuswolken enzovoort. En dan moest je van elk van die wolken een foto nemen met je eigen camera. Oh. En dan werd dat goedgekeurd. Dat is een app die mijn huwelijk onder druk gezet heeft. Mijn vrouw, we waren ooit op reis en mijn vrouw zei, ik ga even wandelen met de kinderen. Kan jij alvast deze valiezen inpakken? Dat is goed. En zij vertrok en ik keek uit het raam en ik zag een mistbank die lager lag dan ons. En als je schaduw op een mistbank valt, dan kan er een soort silhouet met regenboogkleuren ontstaan. Dat heet het brokkenspook. Die had ik nog niet in de Cloudspotter-app. Dus het anderhalf uur daarna ben ik eerst te voet en dan met de wagen mistbanken gaan achtervolgen door het Ardense landschap. Oh jee. En toen kwam mijn vrouw thuis van de wandeling, was er nog niks ingepakt. En 10 minuten later kwam ik kletsnat en hijgend melden dat ik de mistbank niet kunnen vangen had. Dus zover ging het op een bepaald moment. Ja. Ja, want je zegt ook in het begin van, kijk eens goed naar je smartphone. In je hand ligt 100.000 keer de rekenkracht die nodig is voor een bemande maanmissie. Ja. Daarin lees ik in door van, we halen eigenlijk veel te weinig uit onze smartphone. Ja, het is een technologisch mirakel. Het is onwaarschijnlijk wat wij in onze binnenzak zitten hebben. En het is dus, de hele berekening staat ook in het boek. Het is effectief het 100.000-fout van het volledige serverpark van NASA in 1969. Dus als je alle computers die NASA gebruikt heeft tijdens de Apollo 11-missie al de rekenkracht samentelt, dan kom je op 100.000ste van een hedendaagse smartphone. Dat is ook iets verbijsterends nu met die AI-revolutie. Wij worden zo snel gewoon aan dingen. Wat ChatGPT doet, is een mirakel. Als iemand van 5 jaar terug met een teletijdmachine naar hier haalt, en het mag een computerwetenschapper zijn, het mag zelfs een AI-specialist zijn, en je laat die praten met ChatGPT, die krijgt rillingen over zijn hele lichaam. Het is een mirakel wat dat ding kan. En we zijn het zo snel gewoon. Ik ben begonnen met deze voorstelling 1,5 jaar terug. En ik tikte dan een stukje tekst in, het begin van een verhaaltje. En ik zei, nu ga ik de computer laten aanvullen. En iedereen die iets van software kende en niet van large language models, die dacht, dat is onmogelijk. Dat soort dingen bestaat niet. En die vult dat aan. Dankzij dat neurale netwerk. En er ging toen echt een soort door de zaal. Op het moment dat dat gebeurde. En dat is nu weg. Ik heb gelukkig nog wel andere demo's kunnen verzinnen die wel spectaculair zijn, maar in een mum van tijd zijn we het normaal gaan vinden. Ik vraag in mijn voorstelling aan GPT-4, de nieuwste versie van ChatGPT, aan GPT-4 vraag ik om een sonnet te schrijven. Wat voor software eigenlijk niet mogelijk zou mogen zijn. Een sonnet is zodanig complex. Je hebt strofes van 4 regels die rijmen. Maar je moet ook zorgen dat je lettergreep metrum goed zit, dus dat je cadans goed zit. Tutum, tutum, tutum. En dan moet je afsluiten met 2 regels die rijmen, die alles een beetje samenvatten. Je moet een gevoel opwekken. Je moet metaforisch taalgebruik erin stoppen. En dat allemaal moet een beetje vanzelf ontstaan uit een getraind neuraal netwerk. De sonnetten die GPT-4 op dit moment schrijft in het Engels zijn waanzinnig. En ik demonstreer het in de voorstelling en er is amper reactie, want we denken van computers kunnen praten nu, dus die kan ook wel een sonnet schrijven. Dat vind ik het verbazendste, net zoals bij die smartphone, dat technologisch mirakel, waar we enorm veel mee kunnen doen, hoe snel we het gewoon geworden zijn. Als ik jou hoor over die sonnetten en hoe goed AI dat dus al kan doen, dan snap ik dus wel dat mensen het zien als een bedreiging. Ja. Want dat stond ook in mijn introductie, van is het nou vrezen, moeten we het vrezen of omarmen? Sta jij meer nu aan die kant van omarmen? Ik wel, ja. Wat vrees je nog? Niks op korte termijn. Op dit moment is de AI een enorm intrigerende ontwikkeling. En het, wat ze dan noemen, emergent gedrag. Dus vroeger, een programmeur schreef een computerprogramma. En die kon eigenlijk, omdat de programmeur zelf de regels verzonnen en gecodeerd had, kon die beredeneren en voorspellen welk gedrag daaruit komt. Je stopt daar input in en je weet bijvoorbeeld het voorbeeld van tel hoe vaak het lidwoord de voorkomt in deze 1000 pagina's. Het is heel transparant om te zien, als ik daar die tekst in stop, dan gebeurt dat en dat en dat en dan krijg ik een getal. Wat heb je bij neurale netwerken? Dat is een enorm kluwen van getallen en verbindingen. Je laat de computer zelf al die verbindingen aanpassen tot het een bepaalde taak kan uitvoeren. Maar eigenlijk weet je dan niet meer hoe die computer dat doet. Dat heeft hij zelf verzonnen tussen hele grote aanhalingstekens in het neuraal netwerk. En wat merk je bij ChatGPT? Als je een neuraal netwerk traint om bepaalde stukken tekst te imiteren, dan ontstaat er iets wat ook compleet nieuwe tekst kan schrijven. En dat weet je niet op voorhand. Dat is emergent gedrag. Het ontstaat uit de complexiteit van het netwerk. En dat is op dit moment het meest intrigerende ding op aarde. Het emergente gedrag van neurale netwerken in computers. Bedreigingen, als ik dan verder naar de toekomst kijk, zijn er dingen waar we ons zorgen over moeten maken. De dag dat iedereen denkt dat het schip niet kan zinken, dan vaar je tegen de ijsberg. Dus zorgen moeten er zijn. Wat een prachtige tegelspreuk. Zorgen moeten er zijn. Korte termijn zorgen. Energieverbruik. Die grafische kaarten waarop AI draait, die hebben enorm veel energie nodig. En zolang dat in de onderzoeksfase zat, was dat te verantwoorden. Maar nu AI een consumentenproduct wordt met ChatGPT, zit je met een hele andere situatie, want dan spreek je over een andere schaal van gebruik en energie. Leuk weet je, als je via je voice command aan je domotica vraagt om het licht uit te doen, heb je simpelweg met dat commando evenveel energie gebruikt als het licht 5 uur laten branden. Dus, dat is heel veel. Ja, dus dat is één bedreiging. Economie, automatisering en verschuiving van jobs is volgens mij een veel grotere zorg dan de zogezegd kwaadaardige AI. Dus dat is iets waar hopelijk toch al wat specialisten mee bezig zijn. En dan de verdere gevaren die nu heel erg besproken worden van, wordt dat ding zelfbewust? Gaat dat een eigen wil krijgen? Of die alignment problem. Als wij een AI opdragen om een bepaald probleem op te lossen, en dat ding kan dat veel beter dan wij, die alignment problem is eigenlijk het probleem. Je draagt dat ding op om tot een bepaalde oplossing te komen. Maar voor ons is het logisch dat je op de weg naar die oplossing geen andere schade aanricht. En het is heel moeilijk te bepalen voor een AI-systeem om duidelijk te maken, dit mag je wel en dit mag je niet doen. Net omdat het complexer zal redeneren dan wij kunnen. Een heel simpel voorbeeld. Stel dat je vraagt aan een AI-systeem, zorg dat mijn hond nooit meer vlooien heeft. Dan is het een hele goede oplossing voor die AI om de hond in te vriezen. Daar is het probleem op zeer afdoende wijze mee opgelost. Dus dat moet je er eigenlijk bij zeggen? Ja, en dit is nu een heel duidelijk voorbeeld. Je kan zeggen, zorg dat mijn hond in leven blijft en nooit meer vlooien heeft. Dan kan hij er nog voor zorgen om die in een soort coma te brengen. Want dan valt nog altijd onder die definitie in leven blijven. Maar eens dat je met heel complexe problemen begint, wordt dat heel moeilijk. En dat is nog geen zorg voor volgend jaar, en ik denk zelfs niet voor over 10 jaar, maar misschien voor in de verdere toekomst. Dat wij de goede opdrachten geven. Ja, en de guardrails zetten. Waar moet die binnen blijven? Stel dat je aan een AI-systeem zegt, los het klimaatprobleem op. Ja, bijvoorbeeld de mens uitroeien is een adequate oplossing. De mensheid domineren ook. Want die AI wil zelf niet de mensheid domineren. Maar als de opdracht is, los dit probleem op en dat is een mogelijke oplossing, zou die wel tot die conclusie kunnen komen. Als je zegt, verhoog het algemene geluksniveau van de wereldbevolking, is het een hele goede oplossing om iedereen die ongelukkig is van kant te maken. En dat zijn nog maar de karikaturale voorbeelden die we wel gezien hebben. Eens dat die AI zo complex wordt dat die complexer redeneert dan wij, zit je waarschijnlijk met een hele hoop scenario's die wij niet kunnen voorzien. En dat is dus de lange termijn zorg waar die wetenschappers nu voor waarschuwen. Hoi, ik ben Hetty en ik werk al 4 jaren met heel veel plezier met Lieven samen. Lieven is voor mij een van de meest inspirerende mensen die ik ken. Dat is heel simpel. Hij inspireert niet alleen zijn publiek met wetenschap, met technologie, met zijn passie en met zijn verwondering. Maar hij is ook een heel inspirerend persoon voor de mensen die met en rond hem werken. Ik denk niet dat hij dat altijd goed beseft. Hij is daar zelf ook heel bescheiden in. Dat is een mooie eigenschap van hem. Wat er ook mooi is, vind ik, hij is enorm bekend en toch gunt hij iedereen een plekje in het medialandschap. En dat is echt volgens mij niet evident voor iemand met zijn staat van bekendheid. Dus dat maakt hem gewoon een prachtig mens. Op professioneel vlak vind ik het altijd ongelooflijk fascinerend dat hij er altijd staat als hij er moet staan. Hij staat aan en hij doet wat hij moet doen en hij doet dat zeer goed. Tussendoor gaat hij dan wel af en toe eventjes in stand-by. Lief in zijn hoofd staat dan uit. Of dan zijn we hem kwijt als hij een insect of een wolk of een stadsfossiel aan het fotograferen is. Maar het allerleukste aan Lieven vind ik misschien toch dat hij de namen van alle IJslandse vulkanen met de exact juiste tongval weet uit te spreken. Wat een bloos momentje hier. Ja, vind je het ongemakkelijk? Nee, ik kan er iets beter tegen dan vroeger. Hetty Helsmoortel, wetenschapper ja. Die met je samenwerkte. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Ja. Heb je iets meegenomen? Ja, ik heb een tijdje rondgekeken, want ik vind loslaten moeilijk. En toen las ik van ja, iets waar je eigenlijk vanaf wil. En dat zijn niet zoveel dingen. Behalve de overkweek in mijn wandelende takken-terrarium. De soortnaam van de wandelende takken is de Lobophemora scheiri. Genoemd aan mij. Er zijn twee Belgische entomologen die om de 2 jaar op expeditie gaan door Vietnam. En die elk jaar 10 tot 20 nieuwe wandelende takkensoorten ontdekken. En daar moeten ze dan telkens namen voor verzinnen. En ze dachten van, ach kom, Lieven is zot van insectjes, wetenschapscommunicator. En ze hebben er eentje naar mij genoemd. Vond ik fantastisch. En dus die kweek ik nu in mijn bureau. Wat blijkt, ze kweken heel goed. En toen dacht ik neem ze gewoon mee. Oh nee. Ja, ben je bang van insecten? Nou, niet fobisch hoor, maar... Oké, ik hou ze aan deze kant. Ja. Ik heb ze hierbij... Oh, dat is je broodrommel. Ik dacht echt serieus dat je boterhammetjes had meegenomen. Nee, ik heb iets veel leuker mee, namelijk wandelende takjes. Kijk, dit is een vrouwtje. Zo. Oh, jeetje. Ja, dat is een vrouwtje. En ik heb hier ook een mannetje zitten. En dus de volgende die wil, die kan thuis wandelende takken kweken. Ze eten braam, wat je dus overal vindt, ook de hele winter door. En ze moeten gewoon een beetje in een vochtige kooi zitten. En dan gaat alles vanzelf. Jij hebt geen ambitie, ik zie het. Nee, ik heb echt het... Ik heb een hond. Nee. Ja, maar dat is leuk, want met de hond kan je de tak weggooien... en dan brengt de hond die terug. Dus dat... Nou ja, kijk, ik wil wel... Misschien is dat een betere afspraak, dat je ze gewoon mee naar huis neemt... Okay. En dat de volgende gast, als hij geïnteresseerd Zeker. Is... dat hij ze dan bij jou komt ophalen. Absoluut. Ik kan zelfs eitjes opsturen. Die kunnen gewoon met de post. Dan leg je die op een vochtig blaadje. Oh, laten we dat afspreken, inderdaad. Leg je die op een vochtig blaadje en dan komen die uit. En dan kan je al die levensfases en de vervellingen en het groter worden... kan je dan allemaal... Het wonder van de evolutie kun je aanschouwen. En jij mag ook iets kiezen. Iets wat iemand anders heeft achtergelaten. Okay. Dit is de stoere mannenaansteker van Wouter van der Goes. Dit is van Faya Laurens, Killer Mindset... In 12 stappen naar de beste versie van jezelf. En dit is het spel achtergelaten door Jack Keizer, het wereldspel. Hij heeft het veel gespeeld met zijn eigen 2 zonen... en hij heeft een boek geschreven over het verlies van die 2 zonen. Oké, als dat de keuzes zijn, dan ga ik toch voor de aansteker. Ja. Omdat ik het... Ja, het is ook een nostalgisch ding. Dat hadden vele mensen vroeger in het jeugdhuis bij ons. Ook een mooi geluid. Ja, prachtig. Ja, je kunt hem ook gewoon gebruiken om een gezapig vaccinelichtje aan te steken. Voilà, inderdaad. Of de kachel of zo. Ja, ja, zeker. Alsjeblieft. We eindigen met De Liefde, Samen het Donkere Huis. Ja. Gorky is de soundtrack van mijn jeugd. Zeer subjectief, zeg ik vaak, de beste band ter wereld. De nostalgie in het stemgeluid, in de teksten van... Luc. Luc was ook iemand die altijd zichzelf enorm kon relativeren. En dus dit is een nummer van een soort liefde dat ik zelf nooit gekend heb. Ik ben 23 jaar samen nu met mijn vrouw. Maar dit gaat echt over een soort koppeltje dat elkaar ergens verborgen moet treffen. En heel veel mysterie er rond. Maar het is een typisch Gorky-nummer. Heel eenvoudig, maar toch bloedmooie muziek en betoverende tekst. Aan het einde gekomen. Wat vond je van het gesprek? Heel boeiend. ik vond het heel leuk. Het is echt tof. Het is tof om tijd te hebben. En ook om het zo organisch te laten ontstaan. Jazeker. Dankjewel, lieve Scheiden, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Alleen maar lieve reacties, hè? Uiteraard. Over de muur. Achter de ijzeren deur hoor je de kreun, zo moe na al die jaren. Vroeger konden we storen en nu. NPO Radio 1.